Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Havanın komşular, yetişin dostlar. Saat 8.11 Firenç'te gündeme bakıyoruz Gürsel efendim. Ne oluyor ya? Diyenler işte. Ve bizi... gözaltına alınan Sisi taklit edemiyor tabii. Tabii canım. Taklit falan yapmıyorum canım. Herkes soruyor etrafta ne oluyor, ne bitiyor diye. Ben de onların cevabını vermekle mükellefim. Bütün mükellefleri radyo başına davet ediyorum. Buyurun efendim. Ve ilk haberimizle başlıyoruz. Güzel sabah erken saat diyoruz. Ve faydalı bir şeylerden bahsedelim. Çaydan, evet, çay sudan bile faydalı. Bir kere harareti kesiyor. Bu önemli. Yaz boyunca biz bunu öğrendik. Ama sadece faydası bu kadar mı? Değil. Şu kısacık dünyasında değişik şeyler. Bilim dünyası da değil, büyük ihtimalle bu. Yani bilim kahve adamları dünyası. Değil de bir takım adamlar var. Bunların yansımaları, dalgaları bizim ülkemize geliyor. Orada bir adam bilmem ne metodu buldum diye bir kitap çıkarıyor. O şey de olabilir. Sağlık ocağında 2 sene yerleri süpürmüştüm gibi böyle bir sağlık geçmişi de olabilir bu insanlar. Diyorlar ki işte yok efendim öyle çay içtim, kola içtim, arada karpuz yedim, onunla olmaz. Günde sırf su içeceksin 2 litre 8 litre falan diyen adamlar vardı. Hmm. Ben o zamanlar şey diyordum yani aklı başında adam da şey der hani. De vücut şey mi? Yani siz çay suyu sizi alamıyoruz. Arkada saf su var o gelecek falan diyecek bir yapısı yok vücudun. Bunu insan aslında biraz düşününce bulabiliyor da sonra mesela bunun yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Sen bütün bilim vücuda dünyasını... Vücuda sıvı girsin yeter diyorlardı yani. Hayır. İlla saf su değil. Sıvı girsin. İster portakal suyu iç, ister çay iç, ister meşrubat iç. Yeter ki vücutta devamlı sıvı olsun da geldi. Şimdi yine vücutta böyle... Vücutta devamlı sıvı bulundurman çok hoş. Yani çünkü lazım olur. Nerede ne olacağı belli olmaz. Doğru, doğru. Bu da böyle palavra çıkacaksa... Yok, bu şöyle dinleyicilerimizin kafasını karıştırmayalım şu anda. Ya ben sana söyleyeyim mi? Bunun... Dün çünkü ben ufak bir haber okudum bir yerde. Hmm. Vücuda su içmeyin, sulu şeyler yiyin. O faydalı esas diye bir... Ufak... saçma sapan bir haber vardı. Ya bu çok ufak değil ama saçma mı? Belki bir nevi. Kim bilir ne saçma gelebilir. Günde 3-4 fincan çay iç. Tamam mı? Tamam. Nasıl içiyor? İster İçelim paşa yani. Çayı iç, ister tavşan kanı yeşil, iç, yeşil iç. Affedersin kuşburnu iç. Kuşburnu içmesin. Onu içme. Onu ben de pek sevmiyorum. Kuşburnu içimi kükretiyor. Kükretmiyor da o şey yapıyor işte. Kükretmek denir ona değil mi? Doğru, kükretiyor. İçim kükredi. Aha, minik fare kükredi. Ne kükreme ne ya? Yani böyle oldum. Titreme denir ona. İçim hayır kükredi. Abi bir şey içtim mesela. Tadı evet. Böyle biraz şey ekşi ve şey böyle. Midene gitti. Ya yaptım böyle. Ne oldu buna? Kükreme denir. Aslanların yaptığıyla arasında bir fark olması gerekiyor bu senin yaptığın. Ya mide kükremesi ayrı benim kükremem ama bana da öyle tam ben kükürürüm. Şimdi onu kükremem de sabah sabah niye böyle bir şey yapayım? Tipleme sabah gibi. Sabah sabah yapmadığım bir ok. Bir ok almıştı onu da yaptıracaksınız. Şimdi bu kuşburnu öyle bir şey. İnsanın içini şey yapıyor. Ağzını da burnunu da dağıtıyor. Aa, buruyor işte ya kuş buruk. Burnu dediği buruk bir şey. Evet. Yani kuş burması dese daha doğru. Aynen öyle. Şimdi 3-4 fincan çay içtiğin zaman mesela kalp krizinden bir sürü insan ölüyor. Hiç. Sen bir tane kahvede kalp krizinden ölen adam gördün mü? Elinde çayla kalp krizinden ölen gördün mü? Göremezsin. Neden? Kalp krizi riskini kaça indiriyor? Sıfıra. Bravo. Bitti. Bitti gitti. Öyle filmlerde şey oluyor ya, yabancı filmlerde ben onu dikkat ediyorum. Adamın kalp krizi tutuyor. Böyle rafları bir yere ulaşmaya çalışıyor da böyle ha, her şey devriliyor. Herkes oradan hap falan zannediyor. Aslında orada bir fincan çay olsa hiç hapa uzanmadan oradan çayından bir fırtası oturacak. Ama onu da şey pipetli kaba falan koyuyoruz. Çünkü çay o cam o titreme alanında şey doğru yapabilir. Yani doğru onu... evet onu düşünmedim doğru. Şimdi onun dışında mesela kansere karşı koruyor. Peki sen hiç kanser bir çay içtiğin yani çayı içtiğin zaman öyle şey falan değil. Hiçbir sıkıntın yok. Özellikle ben bu kanserin tek türüne karşı. Ama şey bizatihi kanser sebebi olmadı mı bu şey Çernobil'den sonra? İşte bak buyur buradan yak. Doğru. Yani koca araştırma şeyler söylüyorlar da yani biraz da şey yapsınlar ya. Tabii. O zaman şöyle söyleyeyim. Çay vücutta su... Ya tabii o çayın suçu değil. O dönemin radyasyon etkisiyle açıklanıyor da öyle. Bence çayın suçu bu. Tamamen çaya suç buluyorum ben. Çayda hiç suç yok mu diyorum. Ben şimdi saydığın rahatsızlıklar, kalp, diğer hastalıklar falan, bunlar hep moralle ilgili şeyler ya. Evet. Çayın özelliği de... Moral yükseltir. Moral yükseltir. Çünkü çay tek başına içilen bir şey değil. Arkadaşlarla hoş sohbet ortamda içilir. Hatta yeri geldiğinde bir çay daha, bir şu çayımızı içelim kalkalım. O çayın özellikle Türkiye'de ince belli fincanlarda, bardaklarda içilmesi de o sohbeti devamlı adım adım uzatması. Yani bir tane daha koyayım. Şimdi büyük bardak olsa yok koyma derler. Ama küçük olunca hadi onu içelim. O sırada o küçük bardağın içilmesi sırasında yeni bir sohbetin açılması. Yeni neler kuruluyor? Yeni işler mi kuruluyor? Yeni efendim, aşklar mı? Aşklar mı? Kocalar mı bulunuyor genç kızlara? Bak, en mutlu evlilikler bu çay sohbetlerinde çıkan ilişkilerden şey yapanlardır. Nerede? En başarılı şirketlere git bugün, yöneticilerine, ortaklarına bak. Bunlar kesin beraber bir çay içmişlikleri vardır. Lehman Brothers. Milyarlarca dolarla evet. Battılar. Milyarlarca dolar. Gitsen onların gökdeleninin galiba 34. katında. Tamamen yemek için ayrılmış kafeterya bölümü. Her şey var. Her şey. Bir tane demlik göremezsin ama. Kahve. Efendim, Afrika kahvesi, Kenya kahvesi, evet, Amerikan kahvesi, İtalyan kahve içi kakılmış adamlar. Ben sana şunu söyleyeyim. Kahvenin de tam tersi etkisi var. Çok yani bunu da bilin. Bunu da bilin, ona göre. Sıcak bir şey içiyoruz beraber. Değil, bu değil. İlişki bu değil. Ortaklık bu değil. Bu değil. Hiç böyle bir şey. Hayat Amerikan, bu değil. Amerikan filmlerinde görüyoruz. Evet. Bir kahve içmeye yukarı gelir misin? Ne oluyor sonra? O adam ne yapıyor? Oraları kesiyorlar zamanında. Kesiyorlar. Şimdi de gene de kesiyorlar. Bir insanı yapamayacağı böyle şeyler. Böyle şey olur mu ya? Zamanında televizyonda bu tip şeyleri keserdi bile diyemiyoruz. Hala kesiyorlar. Valla. Ama mesela orada bir çaya çağır mısın deyince. Orada çayın demlenmesi. Çünkü çay zahmet ister. Evet, emek ister. Foşet ya. Çaydan bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Foşet ona, de. Ona da razıyım yeri geldiğinde. Çünkü adamın acelesi var. Bir takım sosyal ilişkilerden de vazgeçmek o ilişkiyi istemiyor. Bir an önce kurup o sosyal ilişkiyi derinleştirmek istiyor. Çünkü kahve olunca olmuyor yani. Olmuyor. Onun kahvenin sohbeti bile değişik. Bir kere bir de çayın şeysi var. O elinde foşet de olsa onunla bir oynarsın. Oynarsın. Daldır çıkar onu sık. Zaten zayi etme. Oradan anlaşılır bir adam veya bir kadın karşısındakinin evlenilecek bir insan olup olmadığını. Acaba o çay poşetindeki suyu atıyor mu, böyle müslüf bir insan mı, yoksa kışığa sararak sarmayı da beceriyor mu? Sarayım derken çatır çatır şey, örtüye döküyorsa ben o adamı da istemem. Çatır çatır. Bir kadın olarak. Ben de öyle söyleyince onu yapayım derken çatır çatır altına kaçıranlar var, yapmasın. Onu yapan da var. O da bahane arıyormuş yani. Hayır. Şey yaparken altıma kaçırdım. Ne alakası var? Otobüste binerken altıma kaçırdım. Allah cezasını versin bu otobüslerin. Yani bu tür sıkıntılarımız var. Şimdi çay deyip geçmeyeceksin o zaman. Çay bir yaşam tarzıdır. Çay bir hayatı algılayıştır. Çay bir felsefedir. Çay yeri geldiği zaman iştir. Yeri geldiği zaman aşktır. Yeri geldiği zaman bir lezzet fırtınasıdır. Çok güzel. Hoşuna gitti. Bir titredim ben seni gördüm. Tüylerin diken diken. Senin en çok bu halini seviyorum. Altıma da kaçırdım. Allah cezanı versin. Selamın Kavlel'de'ye geçim. Buyurun. Yayında beddua etmiyoruz. Selamın Kavlel demeden şuradan bir adım atmam, yemin ediyorum sana. Buyurun, devam edin. Selamın Kavlel de. Evet, buyurun. Selamın Kavlel de demezsen. Pirinç. Şimdi tamam, çayın bu kadar faydalı bir şey olduğunu biliyorsunuz. Bundan sonra... Biliyorsunuz da. Niye? Fahir Bey. Evet. Bunun faydalarını burada vır vır yapacağınıza şuraya getirip koysaydınız ya. Valla bir çay koysaydınız ya. Ben içeriye sesliyorum. İçeride de kimse yok ki. Bir sakallı var. Sakallı da eskiden çay yapardı. Kışı bekliyor o nursuz. Şimdi o ampul ışığında ısınmaya başlayınca göreceğiz onu. Şimdi, ne diyor uzmanlar yani? Ne dedi burada? Koca bulacağız dedin. Koca bulacağız. Ortak bulacaksın dedim. Ben sana dedim hayatını baştan düzenleyeceğim. Ne çay mı içecekmişiz? Çay iç. Gel bana teşekkür et diyorum. Ben sana başka bir şey demiyorum ya. Başka bir şey... Bak, bugüne kadar bir sürü işin yolunda gitmedi. Para konusunda sıkıntı çekti. Olabilir. Kız konusunda sıkıntı çekti. Hani evlendin, aile konusunda sıkıntı çektin. Evlendim ama ezildim. Ezildin. Yani. Ne bunların sebebi? Ne bunları düşün. Bankaya gittin, sana orada şey yapmadılar. yüz vermediler çünkü. Her gün düşünüyorum, bir koyu bir kahve yapıyorum uykum açılsın diye. Oturuyorum bunları düşünüyorum yani. İşte nerede hata yapıyorsun? Nerede? Bu noktada hata yapıyorsun. Nerede? Bunu seni çaya döndürüyoruz. Bundan sonra çaya döndürüyoruz çay zaman. Bir ay içerisinde iş, aşk, kariyer zirvede dolaşmaya başlayacaksın. Zirveler çayla. Seni. İster çayla, ister çayını içtikten hemen sonra. Belki elimde çayla bu zirvede. O çok havalı bir görüntü olur. Ulaşan basamakları elimde çayla çıkabilir miyim? Şöyle ince belli bir bardakla. Şeyi de tabağını da tutarım. Tamam. Ara ara ona koyarım. Ona koyarsın, oraya damlayanları da bardağı şöyle hafifçe süzerek şey tabağı süzerek yere şey yaparsın. Çünkü merdiven çok kesin. Kesin ben dökerim. Kesin çalpaklarını. Allah kahretsin merdivenleri. İşte böyle. Bunu hallettiysek ben bir diğer konu... Bir diğer habere geçelim artık. Yeter. Şimdi bir rekor. Bir de rekor haberimiz var. Hadi yaşadınız gene iyisiniz. Hollanda'nın Utrecht kentinde... Utrecht. 50 yaşın üzerindeki 1178 kişi ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diyerek aynı anda aerobik yapmaya karar verdiler. Ve tightları çektiler. Tightları çekip beyazları da giymişler. Aerobik diye bir şey kaldı mı ya? Ya yani kalmadı, benim bildiğim pilatesle şey var ya. Bunun adı devamlı değişiyor zaten de aerobik kalmadı benim bildiğim. Biraz aerobik yapalım diye. 50 yaş üstü diyoruz Ege'ciğim. 50 yaş üstü deyince aerobik kalır. Mesela bak bizde de ne var? Mesela ne var bizde de? Bak biz ne oynuyoruz mesela? Ne yapıyoruz? Hayır, habire bir şey soruyoruz ve hangi birine ve hep aynı şeyi sorduğunu fark ediyorum da. Ne oynuyoruz biz? Ne var bizde? Ne kaldı bizde? Bizde ne kaldı? Bizde ne var? Ne var bizde? Bak onu demiyorum ben. Mesela bilgisayar oyunu. Ne oynarsın sen? Ne oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Bana söyle, cevap ver. Bilgisayar. Ne oynuyorsun en son? Arkada bilgisayar mantığına ters gelecek şekilde hiç artık şu internetten beri soğudun değil mi? Oyun oynayamıyorum. Bir de bilgisayar artık yani o yeni oyunları kaldıracak bilgisayarım yok. Şimdi aklıma gelmedi. Bizim döneminde meşhur bir şeyleri vardır. Ama bana şimdi yüklesen bilgisayarı SimCity'yi. Yarın ben sana boyun ağrısıyla gelirim. 17 saat kalkmadım başından. Tamam işte. O nokta gibi düşün. SimCity gibi düşün. SimCity. Aerobik mi SimCity mi? Al işte. Aynısı. Bir değişiklik yok. Şu kafa yapını bir çözsem. Hem anlamak için bak, hem yeni anlatmak nesil, için. Bak yeni nesil ne yapar? SimCity oynayan sen çocuk gördün mü? Oynuyorlardı canım. Kimlerde oynuyorlardı? Senin gençliğinde oynarlardı. Şimdi SimCity oynayan çocuk yok. Hepsi Grand Theft Auto oynuyorlar mesela. PlayStation oynuyor artık, hiç tamam, gerek işte, yok. PlayStation oynuyor. Dediğin top değil. Yani PlayStation daha doğrusu top gibi bir şey. Onunla ister yakar top oynarsın, ister is top oynarsın. Ister veya Pro Evolution Soccer. Hayır yani Pro Evolution, ondan sonra şey var. Ne var? Neydi o? Winning i̇şte Eleven GTA var. GTA dedikleri bu, Grand Theft Auto. Ha, Grand Theft Auto. Sabah akşam onu oynuyorlar. Sen Toto der gibi deyince Grand Theft Auto deseydin tamam işte bunlar Grand oldu. Grand Theft Auto. Bunları oynuyorlar, biz onları oynadık. Aradaki fark bu. Yeni nesil şimdi pilates yapıyor. Efendime söyleyeyim. Fitbox yapıyor. Efendime söyleyeyim. Bir şey daha yapıyor. Nylon Mains. Ha işte o tip şeyler yapıyor. Diğerleri aerobik yapıyor ama rekorunu da kırıyor. Öyle aynen, değil tabii. Azimle 1178 kişi aynı anda aerobik yaparak bu yılki rekoru kırdılar. Bak neler var. Rekor denemesi 95'te yine denenmiş. 1069 kişi katılmış o zaman. Düşün. 13 senedir kırılamayan rekor şimdi yine kırıldı. Helal olsun diyorum Utrecht kentinin sakinlerine. Diyorum yani. Ben kendi adıma bunu söylüyorum. Aerobik rekoru da elden kaçtı desene. Maalesef. Türkiye Aerobik Federasyonu uyusun da. Peki valla. Ne desin, ne, kime ben çatayım, ne yapayım? Bu haber doğrultusunda hayatıma nasıl yön vereyim? Sen bana onu bir söyle, ben ondan sonra ona göre devam. Bundan sonra vereceğin haberleri de o doğrultuda dinleyeceğim. Ben sana söyleyeyim. Ne oldu? Aerobik rekoru elimizden gitti. Ben satayım bütün bileziklerimi, satayım o zaman ben. Ben de şey diyeceksin diye çok korktum. Satayım anasını ya böyle işi falan diye konuşacaksın diye. Böyle konuşmalar yok biliyorsun bizim şeyimizde. Literatürümüzde. Güzel. Devam ediyoruz. Onu oraya onu oraya derken şimdi çok önemli haberle. Biraz vır vır çok mu konuştuk biz ya? Ay az konuşsak sanki çok konuşmuş oluyoruz. Efendim? Bak işte benim de kafam senin gibi çalışmaya başladı. Sus git Fahir. Sus git beni kendimle baş başa. Sus git böyle. Ne demek ya? Patrick Süskind. Bravo. Onu demek istemiyorum. Biraz yani gazeteler dışında biraz da çağdaş edebiyattan bir şeyler oku. İçimizi kıydın, araştırma. O zaman koy gazete, ver gitsin gazete. Diyorum. Koy ver gitsin. Her seferinde o o koy ver gitsin. Ben de bunu diyorum işte. Ha şeyse onu söylüyorsun değil mi? Yalın'ın şarkısı. Evet. Neydi o şarkının adı? Rahvan mıydı? Aha. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Havalın komşular. Yetişin o dostlar. Modern sabahlarda gazetelere bakıyorlar. Buyursunlar. Kimler bakıyor? Şimdi... ya ben de niye bir ağzıma dolandı şimdi diye. Ne şis ya, şimdi veya şimdik. Başka bir deyimle. Şimdik desen daha güzel. Şimdik. İngiltere'nin çok önemli kurumlarından. Tabii ki kraliyet ailesi diyeceksin, onu biliyorum. Önemli bir kurum kraliyet ailesi. Efendime söyleyeyim, başka bir önemli kurum söyle. Kurum. Et balık kurumu. Lordlar kamerası. Kamerası evet. Avam kamerası. Benim için tek kurum var. Hakikaten yani. Aman onların çok önemli bir kurumu var. Grubu peruklu var. Adamlar. Yok be. Scotland Yard. Scotland Yard var. Bir de Aile Planlama Birliği var. Doğru, İngiliz aile. Yani İngiliz ailesini onlar planlar. Sabah kaçta kalkacak? 5 çayını bu Aile Planlama Birliği. 5'te bütün aile oturup çay içecek. Böyle bitti. Bitti. Family Planning. İçme. Sıkıyorsa içme. Nasıl? Affeder. İngiliz hapishaneleri. Adam kaynıyor. Sen neler çaydan? Ben bir ikidir ağzıma şey oldu, korktum senden söyleyemedim. Family Planning Portrait diyecektim. Bu Aile Planlama Birliği kraliyet tarafından kuruldu yıllar önce. Aile planlama portresi diye. Yani portre değil. Hatta bu konuda da şarkıları var. Family Portrait diye. Şimdi 6 yaşındaki çocuklara dağıtılmak üzere birer seks kitapçığı hazırladılar. Sen de bir babasın. Sonuçta çocuğuna cinselliği öğretmen senin en büyük vazifelerinden bir tanesi. Nasıl yapacaksın bir baba olarak? Hadi buyur buradan yak. Nasıl yapacağını hemen ben sana bu İngiliz kitapçığından ben sana aktarayım biraz. Sen de değerlendir. Biraz ben onu nasıl yapacağımı biliyorum. Türkçemize tercüme eden Ege Kayacan. Ne güzel bak. Kitapçığı getirtelim sana. Ne kitapçık, niye hazırlıyorlar ya? Ne öyle yapacaklar bir şey mi abi? Kaldı yani şimdi? Niye bu kadar saçma sapan işlere kalkışıyorlar? Bir de İngiltere. Hani bizde olsa... Tamam böyle tamam, bak ben sustum değişik ama. Değişik şekilde yaklaşırsın ama İngiltere'de de artık onu yapmasınlar yani, bu Türkiye'de hadi bu çocukların girebilecekleri siteleri kapatıyorlar. Evet. Ama İngiltere'de böyle interneti kapatma diye bir şey yok zaten, her şeyi. Sırf İngiltere'ye gittiğin için ben bir şey diyemiyorum sana ama. YouTube'da İngiltere değil, Türkiye dışında her ülkede insanlar internetten bunları öğrenebilir. Türkiye'de de birkaç site vardır hala. Ben YouTube'da bir iki kere denemiştim de o kadar derinlemesine yok. Eğitici, öğretici, eğlendirici videolar var ama YouTube'un eğitici. YouTube'un mantığıyla çalışan çok güzel başka bir yer daha vardı ama. Tam hatırlayamadım. İşte, o yok. Kapandı. Kapandı mı o da? Tabii canım. Şimdi. Yani bu kitapçıya bakar mı çocuk? Kesen sen orta okul yaşında bir ortaokuldaki zamanını düşün işte. Evet. 11 yaşında bir adamsın. Evet. Açsın. Evet. Kafan başka bir şey söylüyor. Nasıl olabilir? Nasıl falan diye. Senin elini veriyorlar 8 sayfalık bir kitapçık. Bunun adı pipi, bu da böyle bir şeydir falan diye. Keser mi seni? Zaten ilk öğrettikleri şey, bak ben sana söyleyeyim neler öğretiyor. Keser mi dedin? Keşke bize öyle bir şey gösterseler. Bizim ben o kitapçı internet mi vardı? Ben Ali korur, ne diyeceğim? Koklar saklardım. Benim sapıkça bir şey değil. Hani yeni basım olduğu için ben ilk kitap aldığım zaman da böyle bir kokluyorum. O kitabın kokusu hoşuma gidiyor. O yüzden kitapçık da olsa kokuyordur herhalde. Onu bir saklardım. Değişik kokular yapıyorlarmış. Şimdi, vanilyalı varmış. Neler öğretiyorlar çocuklara? Toş bile öğretiyorlar. Efendime söyleyeyim. PPC'di vesairesiydi, tam teşekküllü her şeyi öğretiyorlar. Şimdi ama bu cinsel farklılıklarını da öğreterek, erken yaşta öğreterek erken yaşta öğrenmelerini amaçlıyorlar. Ya internet ama, ne için yapıldı zaten, bunun için değil mi bu? Çocuklara şu adreslere girin. Öbür tarafta tamam bu abartan, bunu sömürenler var. Siz şuralara gidin, orada her şeyi bulursunuz. Yani, hadi biraz yaramazlık için şuraya da girebilirsiniz. Orada erotik resimler ama şunlardan biraz gelişim bozukluğu olur. Şunlardan uzak durun deseler. Şimdi iki karakter var. Nisha ve Joe diye. Hadi Nisha ve Joe ile büyüme. Haydi çocuklar aşağı kampanyası var diye misin? Bunun işte Nisha ve Joe'lu olanı düşün. Ama bir de köpek var. Üç karakterimiz var. Nisha'mız var, Joe'muz var, bir de köpeğimiz var. At. Yani sonra ama o ilerleyen kitapçıklarda Nisha ve Joe çiftlikte mesela, at çiftliğinde Nisha ve Joe çiftlikte mesela, Joe balık denizden çıkıyor. Ha, balık çiftliğindeler mesela, denizden çıkıyor. Joe Nisha, Joe ve berber fil. Ha. Başka ne vardı ya? Nisha, Joe ve sekreter. Joe işe bir sekreter. Berber fili hatırlıyor musun sen? Berber. Jin Ali'nin en büyük macerası. Jin Ali'nin tokadı diye bir şey var mıydı? O senin bilmiyorum artık. Çocuk ıslah evinde nasıl bir eğitim aldınız ama bizde Cinali'nin... Herhalde bizde çakma Cinali serisi. Cinali'nin topacı vardı. Tamam, Cinali psikopat, Cinali'nin topacı, Cinali... Berberfi, Cinali 9 vardı, o çok bayağı kalın, böyle çok yazılı bir kitaptı. Hiç Cinali 9 doğuruyor olmasın? Onu hatırlamıyorum da yani son kitap hakikaten bayağı kalın ve çok yazılıydı, hiç onu okumak istememiştim. Kaya topu attı, çok güzel attı. Topu attı, hop hop attı falan. İlk şeyleri çok güzeldi Cinali'nin. Daha karakteri de şeydi böyle. Başında daha kuvvetli. Çok boyutlu inceliyorlardı. Lan çok boyutu mu var? Cinali'nin nesi ne kadar boyutu, boyutu var gerçi ki? De, Cinali ve Berber filmde de Cinali'nin babası sirke gidiyordu. Ha. Orada Berber... Berber film ne oluyor? Ne yapıyordu? Cinali'nin topu... Cinali'nin topu ve topacı ayrı maceralar mı? Uçurtma vardı. Bir zorla bakalım hafızı. İyi çıkartıyorsun be Allah, bravo. Bir serisi vardı onun sende, ne oldu? Oktay'daydı. Oktay'da hepsi var. Hepsini aldı götürdü ya. Nasıl inek öğrenciyse o kitapları bile saklamış. Helal olsun Oktay Demirci. Onu da bir kez daha rahmetle alalım. Ama işte bu kitapçıkta biraz şey var. Sıkıntı var, ne de o sıkıntı. Çünkü şimdi Cinali'de mesela, Cinali yine ip gibi duruyor. Orada kafa şey ya, Cinali'yle mesela cinselliği öğretemezsin. O çünkü çok şey değil, randımanlı olmaz en azından. Cinali'nin zaten üstünde kıyafet yok ki anlatabilesin. Şapka var bir tek kafasında Cinali'nin. Kafada şapka ne, şapkayı çıkardı anla, nasıl anlatacaksın? Cinali şapkayı çıkarır. Ya orada işte bir şekilde toşi yapar. Kemin altında. Fakat bazı veliler endişeli. Neden endişeli? Bazı veliler bu kitapçıklarla acaba... Şu an tam iyi öğrenirler mi? Çünkü eğitim çok önemli biliyorsun veliler için. Ne? Ben oğlumun zımba gibi olmasını istiyorum diyor. Tabii kimisi oğlunun zımba gibi olmasını istiyor. Öbürü kızının, affedersiniz, tam böyle bir prenses, evet prenses, evet. Prenses olmasını istiyor falan. O tip şeyler. Sen de bir aile babasısın. Aile babası derken Ali'nin babasısın. Evet. Ben benim... Anlat yani. Bana cinselliği nasıl öğreteceğini çocuğuna anlat. Bana bunu, ben çocukmuşum. Kızım internet var, arkadaşlarım var. Söylenen bazı şeyler kafanı çok karıştırırsa bana gel diyeceğim. Google'da ara dersin en kötü ihtimalle. Yani bize mesela... Ya ondan sonra Ali'nin oraya ben bilmem ne gösterdiği böyle gireceğini... Öğreneceğim. Niye o Wikipedia'ya girsin, oradan okusun işte. Bazı siteleri koyacaksın. Mesela Wikipedia. Ha. Efendime söyleyeyim. Yavrum böyle konular için Wikipedia var. Bizim zamanımızda yoktu. Biz servisteki abilerden öğrenmiştik. Al sana Wikipedia diyeceğim. Bizim zamanımızda... Wikipedia kapanmazsa o zamana kadar. Meydan Larus vardı. Hiç aklıma gelmedi Meydan Larus. Ben de bak Meydan Larus var hala. Bütün ciltleri hem de orijinal ciltleriyle. Orijinal dediğim hani hakikaten kalite birinci sınıf ciltleriyle beraber. Ama 6 kilo. Ali'nin zaten kaç kilo? 6 mı? 6 diyeceğim. 10 kilo yaptık artık. 10 kilo yani. Yaptınız mı? Ben sana söyleyeyim. 2 cilt Meydan Larus ondan ağır. Onu versen ben sana söyleyeyim. Çok mutlu kalır. Kilo hesabı ben sana... Ne kadar çocuk verirsem, kaç kilo çocuk verirsem o kadar cilt mi vereceksin? İstediğin ciltler mi yoksa alfabetik mi vereceksin? Alfabetik de verebilirim, istediğin aradan da verebilirim. 12 demek ki... Cinselliği hani... ne, hangi cildi istiyorsun cinsellik deyince? Cins. Ama ya tam böyle mi? Ansiklopedi garip yani, cinsten mi bakacağım, cinselden mi bakacağım? Cinsi latiften baktır işte. P harfinden mi baktıracağım? Tamam canım, P'den mi baktıracağım? Bak bir P'yi al. Bir P'yi al, P'lerimiz patlamasın da. Bir P'yi al, oradan baktıracağını biliyorsun. T'yi al. Niye hemen P'den baktırıyorum kız çocuğuna? Kendi... Yavrum farklılıkları öğrensin diye, yoksa Allah Allah sana şey mi diyoruz? Sen işte bak babalar, işte veliler niye böyle oluyor, ebeveynler diyorsun. İşte daha bu ya, bu zihniyette bir adama ben ne anlatayım ki? Sen P'yi al. P'yi al, bana teşekkür edeceksin. T kalsın. P'yi al. V'yi al. K'yi al. Evet. Tamam mı? Ben onları bir sana toplamda güzel bir indirim yapacağım. Geleceksin sonra bana teşekkür. Ben de sana P'yi vereyim. Tamam abicim. Ben o çocuk eğitim alsın diye uğraşıyorum. Bana ne? Ayret bir şey. Allah Allah. Sonra sen uğraşacaksın. Çocuk büyüyecek. Kaç kilo çocuktan bahsediyorsun biliyor musun? Bütün ciltleri yazdın. Vallahi 12 cilt falan. 12 çarpı 6, 60-72 kilo bir şey vereceğim ben sana totalde. Hep kendimi vermem lazım benim. Baba değil misin? Gerekirse çocuğun için öğrensin. Kendini vereceksin. Şimdi bu böyle işte. Bu böyle, böyle şey bunu tartışacak. Bunu artık tartışacak. Çocuklar öğrensin yani. Şimdi efendim. Elektro domates müzik desem size, akımın öncülerinden kimi söylersiniz? Bana veya Bena. Bir daha söyler misiniz? Elektro domates nedir mesela? Elektro domates müziği nedir, böyle bir şey var mı yok mu? Avusturyalı bir müzik grubu. Smashing Pumpkins biliyorum ben. Çok güzel, bu da benzer bir şey olarak. Gemo Surchester falan tadında bir ismi var. Hmm. 10. yıllarını kutladılar. Orkestralar bunlar aynı zamanda. Orkestranın müzisyenleri Tamara... aynı zamanda da düğünlere falan gidiyoruz. Ama doğru vallahi düğünlere gidiyorlar. Tamara, George ve Suzan efendim çeşitli enstrümanlar yapmışlar. Neden? Salatalık, biber ve domates gibi sebzelerden şey yapıyorlar. Enstrüman yapıyorlar. Mesela ama sana mesela kumdan kaleler yapmak var ya veya İskambil şeyinden mesela yine kaleler yaparsın ya. Bunlar da domates salatalıktan güzel ortaya çoban salata yerine şey yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar onu? Nasıl yapıyorlar? Oyuyorlar mesela salatalığı oyuyorlar. Tamam. Fifufit, fufufit, fifufit mesela. Veya işte biberleri birbirlerine vuruyorlar. Biberlerine katır kutur tak kutur. Ben biberi birbirine vurunca çıkacak sesi yapayım sana. İnce tenli tamam mı? Dolmalık biberi bir vur bakalım nasıl ses çıkıyor. Ne bileyim iyi vuruyor. Şöyle çıkıyor. Ha. Harika demiştik. Ama daha bir sürü şey var Ege'cim sadece öyle değil. Zerzevat bir değil iki değil. Sen biraz şeysin ya bu muhafazakar da bağnaz bir yapım var senin bu konularda. Ha öyleyim. Yani hiç onlar nimet birbirine vurulur mu der gibi izleyeceksin. Ya öyle bir şey varsa söyle. Ben seni... Bana desen etleri vuruyorlar birbirine. Ha, bu etleri çat çat vuruyorlar bana birbirine. Etleri vurdursana bir bana. Etleri bana böyle lap lap lap. İşte ben onu dinlerim sabahtan akşama kadar. Hava etleri vurdur birbirine. Böyle. Ha. Onu dinlerim sabaha kadar. Ama sebze diyorsun bana. Onu dinlersin tabii sabaha kadar. Bak. Bunu dinler misin? Ne oldu? Onu da dinlersin sabaha kadar. Ama diyorsun ki öbür sebzeyle gelmesinler bana ya. Aa. Peki ay, hem et hem sebze gelseler olur mu? Böyle güzel bir sebzenin ete vurmasını ister misin? İlla et ete mi vursun? Ne yani bu ufacık şey. Bak, ben gözümde. Sen diyorsun ki et ete vursun. Ben diyorum ki sebze sebze vursun. Bak bunun ortasını vuralım. Bence sebzeler ete vursun. Ne dersin? Sırf vurma mı olacak? Yani böyle bir ne bileyim. Maalesef sen sırf perküsyondan bahsediyorsun. Yani bunun nefeslisi var. Efendim. Nefesli dedin ne? Yaylısı var, şeylisi var. Tamam. Etin neresini üfleyeceksin? Bana söyle. Kurban kesilirken üflenmiyor mu? Derisi şey olsun. Çok güzel. Orada onu vurmalı da yaparsın. Ya eskiden o kurban kesimlerini gösterirlerdi teknikler. Bir tulum metodu, bir de öbür yarma metodu vardı. Ben bunu hep şey yaptım hala hatırlıyorum. Hatırlamaz mısın? Deon, ding ding. Kurban bir gün önceden şöyle yemlenir böyle. Deon, böyle de bir müzik vardı. Hatırlamıyor musunuz onları ya? Önceden kaya tuzları alınır falan fıstık. Neyse canım onlar derinlemesine konular. Doğru sen üflemeli şey de var o da var. Yalnız her konserde ortalama 70 kilo zebze tüketiyorlar. Tüketmediğinde ziyan ediyorlar diye. Ama bak. Bak ziyan olmaz. Müzik burada belirleyici. Adam ne? Gibi güzel bir şey yapıyorlarsa. Nasıl? Dinleyeni şuradan şuraya taşıyorlarsa ruhen. İsterlerse teneke ben zeytinyağı da götürürüm ona. Neyse peynir. Zeytin. Gücüm yettiğince. Aman ne kadar. Ama öyle ben bunu domatesi bibere sürttüm diyorsa ziyan. Bak onlar ziyan. Götüremiyorsa bile ben seni sırtımda götürürüm. Hiç o konuda endişen olmasın. 70 kilo de bunlar zayi olmuyor. Vurdu o salatalıklar kırıldı. Ben o kırılan yerlerini tık kesiyorum. Kesiyorum. O düşen yerde soyuyorum. Soyuyorum güzel. Anında oracıkta tıkır tıkır. Seyirciye tuzla ver. Salatalıkları soydum. Ve onu seyirciye uzatıyorum. Tuzlanmış salatalık ya. Çünkü hararete alır salatalık hararete alır. Bu bilimsel bir gerçek. Yani domates. Orada biraz soğan, domates. Tık tık tık hemen biraz zeytinyağı, limon. Ver orada biraz da ekmek. İnsanın orada arkası mesela midesi şey olmuş, burulmuş açlıktan. Çıkayabilir doğru. Ona ekmeği bansın gelsin teşekkür etsin. Ve evet. Salatanın suyunu içsinler. Bence o en vitamini orada. Limonlu bir de olur. Evet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dediler zamanla hep azalırmış sevgi. Tamam havamızı bulmuştuk ya. Ne oluyor ya? Hakikaten bir grup meşaleyle bir grup benzin bidonlarıyla gelecek radyo önüne. O ne oluyor ya diyen arkadaşı çağırır mısın diyecekler. Ben çağırmıyorum siz lütfen içeri gelin diyeceğim. Siz ateşi yakın o kendiniz zaten. Dışarı soğuk buyurun içeri gelin diyeceğim. Ben de şu parça için utanmıyorum. Koca koca adamlar şöyle sesler. Diye ses çıkarıyor. Ayıptır diyecektim. O adamlar senin sen yaşlarında. Benim yaşlarım. Sen de ne oluyor ya? Su sabahtan beri. Olur mu canım? Demek ki bir şeyden sonra mikrofon karşısında. Hangisi güzel? Bak biz çok küçük bir test yapayım sana. Şu anda. Sen şunu yapacaksın tamam, bak. Tamam bak bir dakika müziği de kapattım. Tamam. Şu anda gözlerimi kapıyorum. Tamam gözlerini kapat. Hangisi ver? Hangisi sen? Anlamam mümkün değil. Gözlerimi kapattım. Tamam. Tamam abiciğim. Tamam. Hazır. Ya şimdi hangisini yaptığını da söyleme. Söylemiyorum. Ben karıştırıyorum şimdi. Şimdi bir de kapıyı aç kapa sanki başkası girmiş gibi. Tamam. Miksaj yapıyorum şimdi. Belki de Richard Ashcroft girdi. Şu anda bilmiyorum. Belki kapıdan Richard Ashcroft girdi. Belki de Fire Ön. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Ay yavan. Ne oluyor ya? Abi bunlar ne? Bu güzelmiş. Bakayım. Aa. Ya ben sana söyledim abi. İşte böyle bir testi ortaya çıkar diye. Yani sen ön yargılısın. İlk başta Richard Ashcroft muydu o? Hı hı. Yani şimdi onun adı var belki. Adı var ama. Tamam mı? Yani bir taraf ben sana söyleyeyim. Richard Ashcroft mu Fahir Öğünç mü? Bunun değerlendirmesini yapalım. Tekrar Fahir Öğünç. Ben sana söyle bir son 10... 100 yılda geçse Fahir. 1000 yılda geçse Fahir Öğünç. Yani Richard... Fahir de Öğünç. Richard Ashcroft yarın öbür gün unutulur gider. Doğru. Fahir Öğünç unutulmaz. Unutulmayacaktır. diye tahmin ediyoruz. Şimdi şimdi erotik şehirler rehberine başlıyoruz. Hazır evet. mısın? Dünyanın en erotik şehirlerini bana sayar mısınız? Lütfen. Size erotik gelen şehirler. O da şuradan anlaşıldı. Mesela... Ben onu hissediyorum. Aşkım. Ankara biraz erotik. Çünkü sabahları mesela otobüs yolculuğum sırasında Ankara'ya gelirken böyle bir gözümü açıyorum. Böyle bir Allah Allah diyorum ya ne oluyor ya falan diye uyanıyorum. Bir bakıyorum Ankara'ya girmişiz. Anlıyorum ki erotizmin merkezindeyiz. Veya mesela şeye gittiğimde de öyle oluyor. Bence İzmir'de. Demin sana o yüzden sordum. İzmir mi Ankara mı? Çünkü Ankara İzmir çok gidip geldim. Evet, yani ben İzmir'de de aynı erotizmi yakalıyorum. Mesela buradan biniyorum. Çok güzel. Sabah İzmir'e geldim. Gençleri açtığa davet ediyoruz. Göreceksin. Hakikaten Ankara'ya gelen herkeste o erotizm var. Yani tam ne kastettiğini anlamadım da böyle ne kastettin? Daha tropik yerler erotik mi çıkmış nedir? Hayır canım sen de erotizmi iki tane meyveye yükleyene de ben anlamıyorum. Ankara'nın ben da... sana söyleyeyim erotizm dünyanın en erotik yerini. Söyle. Burasıdır. Alaska. Ben de şey diyeceksin diye düşünmüştüm ya. Burasıdır. Ne alakası var ya? Bir şey sen ölç falan gibi. Evet. Alaska'nın kavuğum desin... ve sakalım olsaydı bir de eşeğe ters binseydim o tip cevaplar verirdim. Bence şöyle halinde de gayet güzelsin. Hiç bozma bu saç kesimi sana çok yakışıyor. Alaska neden hocam bir söyler misin? Çünkü soğukta birbirimize sokuluyoruz. Hazır sokulmuşken niye birbirimizi ellemiyor? Erotizmden anladığın insanların birbirine sokulup uğurlarını buralarını ellemesi mi? Bu mu erotizm? Hayır, ben Ankara o zaman erotik değil ben onu söyleyeyim. Ben kaç kere geldim gittim Ankara'ya kimse uğurlarımı buralarımı ellemedi benim. Lütfen. Şikayet. Olarak burada bir burada hem çağrım şey, yapıyorsun dedi. Hem çağrım bana o geliyor yani küçük böyle bir iglonun içinde insanlar bir araya gelmişler. Sapık fantazilerini pislik pislik anlatıyorsun Ege'cim ya. Anlat ama hoşuma da gitti. İglo dedin değil mi? Bir Eskimo kızı mı? Herkes dinleyiciler de merak ediyor şu anda. Gemim batmış. Gemisi batacak. Oraya düşmüşüm. Beni kurtarmış. Eskimo'lar kurtarmış. Öyle donmak üzere kürklere sarmışlar. Kürklere sarmışlar olmamış. Demişler ki adam. Böyle deyince. Japon Eskimo'lar bulmuşlar. Oğlum canım onlar da öyle konuşuyorlar. Evet yani reklam vardı ya. Ha doğru. Hatırlamıyor musun orada çocuğa bir şeyler diyordu. Ne diyordu? Anlaşılmıyordu. O ne akrabası mıydı çocuğun? Mahalleden bir abisi gel iglo'ya gidelim falan diyordu. Çocuk babasına haber veriyordu da dövüyorlar tabii. Tabii tabii. İnşaat halindeki iglo'lara gidiyorlar. Şey vardı işte orada. İşte orada diyor ki adam bak onu söyleyecektim ben biraz öğrendiğim eski hocadan diyor ki bu böyle olmayacak bu herif donacak bunun içine adam sokalım. Böyle bir şey ben bir de film seyretmiştim deveyi kesip içine giriyorlardı çölde gece soğuğundan kurtulmak için. Deveyi kesip içine mi giriyorlardı? Deve onları korusun soğuktan diye. Sabah ne yapıyor? Ama ertesi gün yürümek zorunda kalıyorlardı öyle bir durum vardı. Sıcakta yani. Yürümek biraz daha şey tabii. Bir de deve bu sefer sırtta çünkü bir sonra kesecek deve kalmadığı için biraz salaklarmış bunlar ya. Deveyi de götürmek zorunda kalıyorlar. Biraz hakikaten. Biraz kendilerini kestiler, macera orada bitecek. Zor bir durum tabii. Tabii. Çöl zor. Şimdi bu... Söyleyin hadi buyurun Google Earth'ten bak. Bugün de internet yok şansımız var. Ya bugün bakım dolayısıyla mı yoksa ne oldu ya diyenler varsa eğer internet başında. Ne oluyor abi internet yok yani diyorsanız. Olacağı buydu YouTube'dan sonra bütün internet kapandı. Yok internette bakım, ODTÜ'de bakım çalışmaları nedeniyle bakım onarım çalışmaları. Ben öyle biliyorum gerçi haberci olan sakallı ama hiç böyle bir açıklama yapmadı. Sabahtan beri internet yok diye geziyor. Ben sebebini azıcık duyduğum kadarıyla eski kulağı kesikler dedim. Duyduğum kadarıyla bakım onarım. O kabloları siliyorlarmış. Bunlar okul açıldı ya. Yarın yalnız internet nasıl olacak biliyor musun? Böyle Cidobi. Akacak. Valla. Yani dikkat etmek lazım ya. Hakikaten yarın bambaşka bir gün ama bugün idare edeceksiniz bugün artık. Artık eski internet kaşede bir şey varsa onlara baksınlar eski sayfaları. Şimdi bu Meltem Cumbul zavallı cayızını şey yapmışlar ya. Erotik sanatçı yapmışlar. İstanbul Beyoğlu erotik semt. Beyoğlu erotik masası. Ondan sonra evet hakikaten Beyoğlu erotik masası. Oyuncu Meltem Cumbul da erotik filmlerin vazgeçilmez yıldızı diye. Ben onun erotik filmini seyretmiştim. Memoli diye bir erotik dizisi vardı. O güzeldi. Kınalı mıydı? Neydi onun orada adı? Ne kınalısı ya? Öyle diyordu ya Memoli. Senin dediğin Hülya Koçyiğit kınalı yapıncak diyorsun o. Kralı Game World. Kınalı Lego. Anne yapıncakların nerede? Önce derslerin sonra yapıncakların. Yani bir de kınalı hamurlar var. Böyle hakikaten onlardan yapıyorsun güzel. Orada bir şey diyordu Memoli kıza. Kıza ne diyordu? Yavrum falan mı diyordu acaba? Ay ne bileyim. Sevgili dinleyiciler hatırlayan var mı Memoli dizisini? Memoli dizisini hatırlayan var mı? Hoy! Memoli oğlum Memoli. Orada bir şey diyordu kıza. Sen ne anlarsın bu işlerden? Kınalı mı diyordu? Köylü kızı mı diyordu? Örük mü diyordu acaba? Örük. Örük diyordu. Saçları örgülü olduğu için örük. Tipi. Telefonumuz 210-30-30 şu Memoli'nin. Şu Memoli'nin bir ağzının payını verelim bir. Kimle konuştuğunu, kimle dans ettiğini bir anlasın. Sevgili sanatçılarımız, size söylüyorum. Orada bir şey diyorduk. Sinemamıza güzel. Emek verenler, lütfen yardımcı olalım arkadaşlar. Arkadaşlar dedirttiniz ya bana. Köylü kızı diyordu galiba. Sen ne anlarsın köylü kızı falan filan öyle onu, sevgi ifadesi olarak. Bilmiyorum böyle bir şey değil. Check this out yapmam lazım. Telefonlar gelmeye başladı. Sen check this out yapa dur. Günaydın, günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Onur Efendik Ankara'da. Onur Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Hatırlıyor musunuz Memoli dizisini? Ebe köylü kızı diyordu. Köylü kızı diyordu değil mi? Ya. Tamam. Ebe köylü kızı. Sever miydiniz peki? Neye devam ediyorsunuz? Sever miydiniz diziyi? Sever miydiniz? Valla izlerdik o zamanlar küçüktük tabii daha yani, böyle çekici gelirdi yani. O zaman bu kadar dizi patlaması da yoktu. Bir iki tane seyrediliyordu galiba. Ben de seyrettiğimi yani, hatırlıyorum. Kaç tane vardı onları da izliyorduk. Onların bak o diziden soğuduğum zamanını hatırlıyorum. Bunlar bir 10 bölümünde bir balo olacak falan diye bir şey vardı. Ne olacak vardı? Bir balo olacak. Emniyet balosu olacak. Aman baloya kim gelecek falan filan diye böyle devam eden bir hikaye şey vardı. O zaman ben bir kopmuştum. Orada bir de yılan mı vardı esas? Yılanı mı yılan. Peşinde birader? Yılan kral, mı? Kral vardı. Kral. Kral vardı. Kral evet. Kral vardı. Kraldan sonra barona geçiş oldu. Çok teşekkürler. Teşekkür görüşmek ederim. Üzere. Kolay gelsin. Vallahi ne kadar güzel. Ebe köylü kızı. Ebe köylü kızı. Oku bakalım. Bak şöyle diyeceğim. Ebe köylü kızı. Ebe köylü kızı. Bu böyle bir şey Memoli'nin de. Memolis diye Rum polisti o. Ebe köylü kızı diye. Ne yapacağız bunları tutuklayacağız. Seni pis hukumlu. Evet. Hukumlu. Şimdi. Pis zanli. Zanlileri yakaladık komiserim. Bu kızı erotik sanatçı yapmışlar. Nasıl erotik sanatçı yapmışlar? Ya işte bütün Almanya şimdi Meltem Cumbul'u erotik filmlerin tanınmış yıldızı olarak biliyor. Bu arada İstanbul'da Su Şebnem diye birisi varmış ya striptizci. Tek izinli striptiz. Daha doğrusu tek lisanslı. Ön lisans herhalde o. Ön lisanslı. Su Şebnem diye birini tanıyor musunuz? Onu da sorayım ben ya. Su Şebnem diye Şebnem Su mu? Su Şebnem abi bak Su Şebnem bu kadar bitti. Kafayı karıştırma Su Şebnem. İki isimli mi nasıl? Ulan bak. Bak yine o Rum şeyse. Ulan sen ne bilsin bir adamsın. Diyor ki su Şebnem. İlk şu Şebnem olmasın. Şu Şebnem yani bir tane varsa şu Şebnem'i getirin falan gibi. Vallahi su Şebnem diye geziyor. Tamam. Geçiyor. Su Şebnem diye de bir strip dizimiz varmış. Bu Meltem Cumbul demek ki. Ya biz kaçırdık. Bunu bir şey biz böyle bir şey hatırlamıyorum. Ben geçmiş şöyle bir 5 yıla bakıyorum. Efendime söyleyeyim. Bakıyorum şöyle bütün şeyler. Uzun zamandır ortada yoktu zaten. Sibel Kekilli'ydi. Hani o da bir sanatçıydı. Sonra önceden çıktı ama Meltem Cumbul'a ait öyle bir şey hatırlamıyorum. Demek ki tatlı bir karışıklık olmuş. Olabilir. E'si yok kızcağız. Sen belgesel üzücü. Dünya diyorsun, harita diyorsun. Erotik. Ya dünya haritası çıkmış. Erotik şehirler kapsamında İstanbul erotik diye. Beyoğlu en erotik semt. Orada işte erotik şaplar nerededir? En erotik sanatçılar kimlerdir? İstanbul'da erotizmi doya doya nerelerde ne şekilde yaşarsınız? Size onun bir DVD'si var. Ankara'da da üst geçitler var. Öyle kart tutuşturuyorlar elinde. O adamları çekselermiş. Abi ben onları rastlayamıyorum uzun süredir. Tipine mi bakıyorlar acaba? Ya çok ayıp. Yani insan o kadar utanıyor ki. Ben sana anlatmıştım ya şeyde. İşte bu Ergene Meydanı'nda. Porno. Abi pornoya ihtiyacın var mı diye bağırdılar. Nasıl utandıysam üst geçitten geçiyorsun bir adam eline kağıt tutuşturuyor. Almasan ben onları şey yapamıyorum, reddedemiyorum. Bir şey uzatınca teşekkür ederim. Bir şey uzatınca illa eline mi alacağım yani. Egeciğim ya? Ne broşür. O adam orada dikilmiş işini yapıyor. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir bakıyorum elimde öyle şuna ihtiyacınız var mı buna ihtiyacınız var. Sanki şey gibi hissediyorum kendimi. Böyle sağa sola gözlerim döne döne bakıyorum da adam imdadıma yetişmiş. Özür dilerim de demek ki dışarıya verdiğin intiba böyle. Demek ki öyle bir izlenim yaratmışsın. Bende hiç öyle bir şey olmuyor. Niye acaba? Başka kimseye vermiyor. Bir tek benim elime veriyorlar. Yani sen de gidip Hergele Meydanı'nda ne geziyorsun yani? Doğru hakikaten. Oturduğun git. İskele Meydanı'nda gez. Şili Meydanı'nda gez. Şili Meydanı'nda böyle bir şeyle karşılaştın mı? Hayır. Karşılaşmadım. Neden? Gezeceğin meydanı bilmezsen eline broşür de verirler. Başka şeyler de verirler. Gerçekten de hakikaten şeyden tehlikenin ucundan dönmüşüm. Tehlikenin ucundan dönmedin. Valla Ege'ciğim direklerden döndün ben sana söyleyeyim. Direkler arası Ege Kayacan diye oynatırlardı seni. Lütfen ya. Buyurun şimdi, efendim. Başka haber... bir haber. De veriyorum canım. Hayır, ne alacağım haberi? Ben bir şarkıyla coşmayı. Şu anda tercih ederdim. Ederdin ama o tercihlere göre de işte tercih hatası yapılmış. Kaydırma olmuş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Disco. Oh. Oh be bir rahatladım. Yanan ciğerlerimiz değil midem vallahi onu söyleyeyim. Çok felaket. Şimdi... çok önemli konu işte bu neden bir şeyden bahsediyordum az önce yine unuttum neden bahset ha onu söyleyecektim ya Kuşum Aydın bize küsmüş Amsterdam'lara yerleşmiş Kuşum Aydın üst küstürmüşüz vallahi çocukça izi Mehmet Ali Erbil açıkladı o neden küstüğünü ben biliyorum yani neden zamanında küstüm? Bu şeyler reality show'lardan taşanlar onun programına çıkıyordu yasaklandı birden. Ama o kafada bardak kırmalar falan Kuşum Aydın'ın programında değil mi? Tabii ama onun bir şey lafı vardı. Bu Türkçemizi kazandırdığı şeyler vardı. Yapacağız. Ne? Dur. Yapacağın. Geleceğiniz mi? Geleceğiniz. Geleceğiniz, gideceğiniz. Onları gerçekten özlüyor insan sabah. Yani ben bir süredir duymuyordum ama ha bugün başladı ha yarın başladı. Ha bugün başladı ha yarın başladı. Bir zamanlar ben onda radyodan çıkıyordum. Eve gidiyordum. Evde bir sandviç yapıp televizyon karşısına geçtiğimde onun programı başlıyordu işte. Ne kadar güzel günlerdi onlar ya. Koşamıyordum da. Şimdi uzun süredir ben o huzursuzluğu yaşamıyorum. Hayatında bir şeyler eksik. Bence bir şeyler düzelmiş diye ben düşünüyordum. Hayatında bir gelişme. Ama yani bir takım şeyler düzelirken bir şeyler de eksildi hayatına. Ama ben yapmadım bunu işte. Benim başarım değil o dışarıdan. Dışarıdan destekler. Gıdacağınız mı derken işte gitti. Gıdacağınız derken gıdı. Gitti Amsterdam'lara yerleşti. Hayırlısı olsun. Orada Amsterdam düşünürsün. Onu artık evet hakikaten doya doya yaşayacağım demiş. Neyi yaşayacaksa artık doya doya. Bilim bir şeyler arıyor. Bilim. Yani dostlarından uzak, sevdiklerinden uzak. Evet tabii canım. Bilim neyi arıyor? A. Belasını arıyor. B. Neyi arıyor? Bilim neyi arıyor olabilir? Herkes başka bir şey arıyor. Bilim bir şey arıyor. Ne arıyor? İşte Big Bang'in saniyeler sonrasını arayan da var. Var. Türk doktoru bu şişmanlıkla ilgili geni bulan birisi O gene bulmuş o diyorsun. O gene bulmuş. Parayı da bulacakmış anladığımız kadarıyla. O da güzel. Başkası başka şey arıyor. Böyle. Bilim böyle. Dünyası böyle yani. Ben ama işte. Ne sen sor ne ben sana söyleyeyim. Bilim dünyası kayni. Kayni. Gitsin de radyodan çık üniversiteyi dolaş. Herkes her laboratuvarda ayrı bir dert. Vallahi ayrı bir dert ayrı bir ders. Aynı zamanda eğitim öğretim yılı başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi İngiltere ve Amerika'daki doktorlar neyi arıyorlar? Ölümün sırrını arıyorlar. Onu da halledeceklermiş en kısa sürede. Çok telef olur o araştırma sırasında. Valla 1500 kişi üzerinde çalışıyorlarmış şu anda Ege'cim. Ya ama 1500 kişi. Şimdi bak o adamların aldığı yevmiyeyle. Evet. Karşı cinste en çok neye dikkat edersiniz araştırmasındaki adamın aldığı yevmiye aynı. Ama. Devamı bu şimdi o adam ölümden sonra bakalım neler hatırlayacaksın diye. Dağın diye vuruyorlar adamı. Kalk. Doktor Bey. O da öldü. Öbürünü öldür ama tam öldürmeyin diye böyle mi yapıyorlar? Ege'cim ama sen şey hatasına düşüyorsun. Kısmet. Nasip, kısmet. Kısmetin varsa orada genç kız araştırmasına gidersin. Doğru. Çünkü bunlar genel şeyden geliyorlar yani. Ama bu kısmeti de herhalde bir bilgisayar gibi bir şeyden kendi kafalarına göre ona yapacak bir şey yok. Ona sen müdahale edemezsin. Bak gözlerim nasıl kısık ve bayık bakıyor. Demek ki ciddiyetim had safhada. Şimdi 1500 kişi üzerindeki araştırma Southampton Üniversitesi'nde yapılıyor. Southampton Üniversitesi'nden bu ara uzak durun diyorum o zaman ben çünkü ne olacak böyle çünkü çabuk tükenir. Sayılı doğru. Adam çabuk biter benim bildiğim. Bir de veri alamadıkça bu da öldü. Bir kantine, şey söyledi mi? Kantinden yemiyorlarmış artık. Kim bilir ne koydular yemeğe diye. Tabii. Şimdi öldükten sonra tünel mi var? Parlak ışık mı var? Nasıl o tünelin ucundaki ışığı mı görüyorlar? Kimileri de şey diyormuş. Efendim başımızda bekleyenlerin tepesinden bakıyoruz. Kuş bakışı benim bir bele vücudumdan ayrılıyorum. Böyle odanın içinde kuş misali geziyorum. Sonra ya yukarı doğru gidiyorum. Onlardan zaten haber alınamıyor bir daha. Yani açıklamada bulmuyorlar. Biraz daha yukarıdan bakayım diyorum. Diye aşağı düşüyorum bir anda tam yukarı giderken. Nedense hep televizyonda gördükleri şeyleri anlatıyorlar. Ama belki televizyondakiler oradan duyduklarıyla hareket ediyorlardı. Hiç ihtimal vermiyorsun. Tabii canım hiç alakası yok. Sen açıkla o zaman. Sen açıkla. Bunlar ben yakın ölüm deneyimi yaşamış bir insanım. Neyse onları bir hatırlatsana. Yani biliyorum hala üzerinde o etkiyi taşıyorsun. Bele bele oldu. Bele bele oldu sonra. Ha. Böyle yani ne uçtuk ne konduk. Ne ışık vardı ne bir şey. Ne bir tost bir ayran bir şey tutuşturdular insana. O da yok. Neydi? Nasıl bir şey hissettin Ege'cim? Anam anam anam diye gidiyoruz dedim. O gitmedik dedim sonra. Ha, giderken dönenler kısmında. Şimdi dinleyicilerimiz anladı mı anlamadı mı bilmiyorum ki. Bu şeyden bahsediyorsun değil mi? Matrix. Matrix'ten bahsediyorsun. Tamam. Bunu en kısa sırada çözecek işte. Doktor Sam Parnia var. Beyin durduktan sonra aynen bilinç devam ediyor. Bakalım bunu bir halledeceğiz demiş. Yani ne oluyor ne bitiyor? Tünel mi var? Işık mı var? Ne oluyor? Melek mi geliyor? Böyle beyazlar içerisinde birisi mi var? Sizin kafanız nasıl çalışıyor? Ona göre biz gerekli şeyi yapacağız. Sizi memnun göndereceğiz demiş. Doktorun açıklaması bu. Araştırmaya katılanlar. Hiç merak etmeyin. Kalanlara da huzur içinde, maaş bağlayacağız. Huzur içinde gideceksiniz. Geride kalanlara düşünmenize dahi gerek yok. Bir de yani ne görüyorsunuz ne bitiriyorsa herkes bilecek bundan sonra. Yani işte giderken ne görüyorsunuz? İşte şu kadar süre şunu görüyorsun. İsteğine göre efendim söyleyeyim sen mesela beyazlar içerisinde kanatlı bir melek görmek isteyebilirsin. O isteğe göre seni programlar. Onu ayarlıyorlar mı? Ayarlarlar canım. Bilim dediğin şey bu ya. Bilim bu ya. Ayarlama üstüne. Ayarlama. Paran ayarlama. Varsa... Ha yani muamele, ayar bunlar bilimin ana mesela konuları. Mesela paran varsa seni öldükten sonra Angelina Jolie hadi gel bakalım gidiyoruz diyebilir. Paran yoksa bitti tak. Affedersiniz beni alan yok bitti burada. O sütçü teyze alıp götürür seni vallahi. Veya ufak bir şey yapıyorsun mesela en fazla paran Soner Arıcı'ya yetmiş. Merhaba efendim. Hoş geldiniz falan. Yani yöresel bir festival tadında da yaşayabilirsin bunu. Affedersiniz Rio Karnavalı da olur, Oscar töreni de olur. O artık sizin şeyinizle alakalı. Vizyonunuzla. Ve biraz da cüzyonunuzla. Ne kadar güzel. Ben yemin ediyorum. Ege. Yaşlı adam gibi konuştum. Fark ne? Tam... Yaşlı dedim. Madem sana bir de yaşlı haberi vereyim. Yaşları 57 ila 70'i. 72. Kiloları da 70 ila 100 arasında değişen bana 3 kişi say. Yaşları kaç arasında? 57 ile 72. Ve kilosu da 70 ila 100 arasında. 3 kişi sayayım. 3 hürer. 3 hürer. Doğru. Gerek yok zaten. Bir çırpıda hepsini söylemiş oldun. Bunlar şimdi böyle bir grup dans gösterileriyle büyük ilgi çekiyor. Yaş 70'i geçmiş ama baleye yeni başlamışlar. Böyle bir bale gösterisi. Baleye hep bugüne kadar uzak kaldık. Sen kaç tane bale seyrettin bugüne kadar? Çok seyrettim ben. Kaç tane seyrettin? Kaç tane seyretmiş? Bir insan evladı ömrü hayatında kaç bale seyretmiş olabilir? Yani işte bu şeye giren her, hepsini seyrettim. Şeye giren hepsini seyrettim mi? Perde açan. İsim söyle bana diyorum. İsim olarak ben söyleyemem yani. Ben sana söyleyeyim. Bak ben mesela 4 tane bale seyrettim. 4'ü de aynı. Ben Budala'yı bütün kaslarıyla beraber seyretmiş bir insanım. Bugün ben bir sıkıntı Budala'yı, olsa gider oynayacak düzeyde bilgim var. Budala'yı bir kastıyla seyrettim de. O balenin yalnız öyle olduğunu şey söyledi bana geçen gün. Bu bale yarışması var diye televizyonda. Evet. Şey dediğin de bürge. Şey dedi yani. Bale dediğin. Budu dedi ya. 3 tane şey vardı. Bir erkek kızı bir döndürür. He. Sonra o kız yalnız kalır bir döner döner döner. Bir de erkek gelir zıplar dedi yani. Bunlar dön dolaş budur yani bütün baleler. Arada onlar koşar. Yani o şimdi sen bunu baleyi bu böyle şey yapma. Bürge bunu sen anla diye böyle. Anla. Sen herhalde alkollü bir anındayken. Bu da ne abi ya? Falan derken kız ne desin? Şimdi bu o dönecek o hoplayacak. Bak, erkek zıplar kız hoplar. O döner o gelir ona hoppa işte bitti. Ama bunu şey gibi düşün canım o Hollywood filmi gibi. Hı. İşte bir esas olanın önce bir dayak yemesi var. Sonra hırslanıp dönmesi var gibi şeyler. O da balenin akışı temel. İçinde temel bazı şeyler. Önce vallahi oğlan döndürecek. Sonra kız tek başına dönecek. Sonra oğlan zıplayacak. Vallahi bu şey. Oğlan zıpladı mı bil ki sonlara geliyorsun yani. Çünkü bu benim bildiğim şişman kadın sahne almadan bitmez. Balede de oğlan zıplamadan bitmez derler yani. Ama onu da iyi zıplaması lazım. Çok güzel zıplaması. Bir de böyle o tarihleri o yüzden şey yapıyor. Kasları topluyor. Piu, piu, piu. Şimdi bu grupta da neler var? Postacı var, öğretmen var, hemşiresi var. Efendime söyleyeyim. Kuğu Gölü'nden tut. Tamirci var neler? Mı? Tamirciyi alacaklarmış. Daha almamışlar. Bunlar şey grubu ya. Bunlar böyle Rotaryan gibi böyle bir her çeşitli meslek gruplarından bir araya getirmeye çalışıyorlar. Dans grubu işte. Dans grubu işte. Dans grubu onu diyorum ha. Başka bir şeye benzetmene gerek yok. Haftada ortalama 3 gösteri yapıyoruz. Paraya da para demiyoruz demiş. Ondan sonracığıma güzel. Yani erkeğiyle kadınıyla güzel balesini yapıyor. Ben bunları seviyorum. Bu tür aktiviteleri seviyorum. Hiç acımayacaksın arkadaş. Çekeceksin taytını. Hafta sonları mesela ne yapıyorsun sen evde oturuyorsun. Erkeğiyle kadınıyla balesini yapıyor adam ya Avrupa'da. Bu böyle gidiyorlar onlar mesela parklara gidiyorlar bale yapıyorlar. Ben yaşlanınca senin takıldığın kahveye takılmam hakikaten. Sohbetlerim. Allah Avrupa'da erkek kadını balesini yapıyor. Haftada 3 gün parayı da alıyor. Çocuğunun ağzına bakmıyor. Niye abi gel bizim kahveye gelin. Erkeğiyle kadınıyla balesini yapıyor ne demek bana bir açıkla ya. Bir açıkla lütfen. Oğlum işinde işte kendisi hiç şey demiyor. Adam demiyor ki ben bale yapmam. Kadın demiyor ki sen de onlar hep beraber anlaşmışlar. Avrupa'da öyle. Avrupa'da yani. Güzel. Kadın gidiyor balesini. Ben şey demiyor kadın. Ben balemi yapacağım sen maçını seyret demiyor. Veya adam şey demiyor. Ben balemi yapacağım sen arkadaşlarınla kafelere git falan demiyor. Bunlar hep beraber gidiyorlar bale yapıyorlar. Bu ne kadar güzel. Balesini de beraber yapıyor. Maçı da beraber seyrediyor. Gerekirse kafesine de beraber gidiyor. Ve yaşları da bunların ortalama 70 gidiyor. Kilo? Kilo da 70 ile 100 arası. Korkunç rakamlar. Ben bu da rakamları da bir. Ben öyle boş konuşan adam değilim. Onu sevmem zaten biliyorsun. Ondan sonra derken falanlı fıstıklı idare edelim de. Bitti ya bitti işte. Bugünü de yedik bitti Egecim. Vallahi böyle. Bak ben sana söyleyeyim başka da yayıncılıkta yeni sayfa açtık mı? Açtık. Çığır açtık mı? Onu da açtık. Daha ne açayım ben? Açacak. Bir insan kaç tane çığır açabilir bir günde? Yani. Bu arada seksin en iyisi 4 saniye sürüyor diye açıklaması var ki artık bunu. Dur giderek tam çocuklara uygun bir yayın yaptık bir günde diye şey yapar ki gene açtım meşhur pis konuları. Pislik. Tina Turner, Stevie Windows. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.